Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně zdravím Petra Urbana. Čau, Petře. Čau, Honzo. Nazdar. A dneska bychom si chtěli povídat o hudebních službách a Spotify a Deezeru a takových těchto různých věcech, protože těch služeb bylo hodně a postupně umírají. Tento týden jsme se dozvěděli, že chcípne Radio, což byla jedna z prvních služeb zahraničních, která se dostala k nám, a spolu s tím vlastně nenápadně se ztratila další taková méně známá služba Rara, která tady přišla ještě dřív právě než to Radio. No a takže proberem vlastně, co se děje, co poslouchat, kde poslouchat, co má jaký výhody a tak podobně. No, mně přišlo vhodný tohleto zmínit, protože já mám na RDO moc pěkné vzpomínky, ale ty jsi tu službu asi nepoužíval, viď? Hele, používal, jako zkoušel jsem ji nějaký ten měsíc, když tam byla tam bezplatný, to bezplatné zkušební období, ale pak jsem přešel na něco jiného. Já jsem spíš věrný tomu Deezeru, který mi tak nějak vyhovuje. No, já jsem měl takový období, kdy RDO vlastně bylo u nás možná dokonce úplně první, já si teď nejsem úplně jistý, ale jestli ne první, tak jedno z prvních. Ne, ten Deezer byl první. Jo? No, kromě toho Music Jetu českýho. No, ten nepočítám, to je jako úplně jiná liga. Nižší liga samozřejmě. To je něco jako... To je úplně jiný sport. No, asi tak, no. Tak každopádně, i když RDO teda nebylo, jak říká Lukáš, první, tak rozhodně bylo jedno z prvních. A já jsem si ho předplatil a používal jsem ho pár měsíců, možná rok to bylo. A bylo moc fajn. Jedna, která se mi líbilo, to, že oni podporují hodně platform. Měli klienta i pro Windows Phone, byť teda já už jsem zase pak nepoužíval RDO v té době, ale to je vedlejší. Kamarád třeba to používal a jako dobrý. Třeba takový Google na nás od dneška kašle a Deezer dokonce mám pocit, že taky nemám pro Windows Phone ani aplikaci, ne? Ale to je taky jedno. Každopádně RDO zaujalo mě to designem. Ten webový přehrávač byl takový strašně čistý a já jsem měl strašně dobrý pocit z toho, když jsem tam tu muziku poslouchal. V přímém kontrastu pak bylo, když jsem přestoupil na Google Play, jak to je, hudba Google naplno, tak. To je strašný název, ještě v té angličtině to je horší. No, All Access Music, něco. Přesně, jako to je peklo. A, takže třeba tato služba od Google byla sice levnější, ale fakt mě nenadchla a později jsem začal pocitovat, že mi chybí to, že nemají klienty a že to webový prostředí mi přijde docela hnusný a nepřehledný a ani jsem nebyl tak spokojený s jejich katalogem, takže pak jsem zase přesedlal dál. No ale my bychom měli asi říct, o čem to vlastně mluvíme. No my mluvíme o hudebních streamovacích službách, ne? Jo, no ale abychom to tak nějak upřesnili, no jako jo, že to jsou hudební služby, ale zkus teda říct, o co tam jde, jak to funguje. No je to služba, kde si za typicky za nějaký předplatný můžete poslouchat hudbu, takže ji nestahujete, ale vlastně posloucháte online. Byť samozřejmě při těch posleších technicky vzato dost často dochází k nějakému kešování, to znamená, že se ta hudba reálně stáhne někam do zařízení, ale prostě není to takový to, jako že hledáte někde po internetu MP3 samostatně a stahujete je tam, ale máte klienta a v tom jednoduše vyhledáváním najdete tu svoji hudbu, můžete si ji třeba přidat do virtuální knihovny anebo ji prostě začnete poslouchat. Ale stáhnout si ji můžeš. Pokud máš zaplacený to předplatný, tak všechny tyhle ty služby ti dovolují, aby ty si tu hudbu stáhnul. Aby ty si, když budeš někde na mobilním připojení, aby si tam nemusel plýtvat megabajty. Jasně, to je jako samozřejmě možný, ale teď já to myslím spíš tak, jako že to není to stahování v pravém slova smyslu, jako jsme znali dřív, jako že jsi šel někde... Na ulož to, stahl jsi zip, nebo spíš teda rár, no. Nějaký hnusně pojmenovaný. to jsi mi úplně sebral slova, teď jsem to chtěl takhle přesně říct, no. A nejhorší bylo pak rovnat ty tagy, že jo, v těch. No, tak. A já jsem na tohle to byl fakt pes, takže já jsem si s tím vyhrál celý desítky hodin asi tak. No, takže o tom je to streamování. Většina těch služeb, nebo hodně těch služeb začínalo na tom, že poskytovali přehrávání za peníze. Ale samozřejmě, protože lidi dnes neradi platí a jsou ochotní akceptovat spíš třeba nějakou reklamu, anebo jsou tady lidi, kteří neplatí a nejsou ochotní akceptovat reklamu a instalují AD bloky, jo? To je případ z webu, tak ty služby začaly zavádět poslechy podporovaný reklamou. A samozřejmě v těch bezplatných režimech je taky nižší kvalita té hudby, toho streamu. A navíc plnohodnotně to funguje jenom na většinou těch tabletech nebo počítačích. Ale když to máš na mobilu, tak ty si tam můžeš vyhledat hudbu, ale přehrát ti to jenom tu písničku a potom ti to dál přehrává jenom nějakou související muziku. Ale už ti to nedává jako další ty skladby od toho interpreta nebo další skladby z toho alba. Ano, to je taky dost častý omezení, právě se snaží hodně vám ten život znepříjemnit, abyste si to zaplatili. Na druhou stranu, já si myslím, že kdo aspoň trochu hudbu poslouchá, tak vyvalit nějaký necelý 200 měsíčně za to, že mám pohodlně hudbu kdekoliv, kdykoliv okamžitě a ještě uloženou offline, aniž bych to musel někde jak debil stahovat, rozbalovat a řešit taky, tak já si myslím, že to není vůbec zlý. Ale ono je fakt docela pohodlný i ten poslech zdarma. To se fakt jako dá, pokud fakt nepotřebuješ mít pořád sebou někde tu hudbu a máš jenom na počítači jako na pozadí, tak je to úplně jako bez problémů. Občas ti tam zahraje nějaký ten reklamní spot, ale jako dá se to. A ta kvalita, myslím si, že pořád lidi jsou zvyklí stahovat z MP3 v té jako nejubožejší kvalitě nějakých 128 kilobitů za sekundu a to je to samý vlastně jak ten stream. A prostě máš to všechno jako jednoduchý a máš to hlavně legální, že jo. A i ty tvůrci z toho něco mají, i když jako 0-0 nic, ale aspoň něco. Je to aspoň taková snaha rozhodně. Jako spíš tohle to je nějaká cesta, jak zachránit hudební průmysl nebo jo, postupně jak zase tak nějak podpořit ty svý oblíbený interprety, než stahovat to z úložta, že jo, tudy cesta opravdu nevede. A mají z toho aspoň něco, že jo, když to upirátíš někde, tak z toho nemají vůbec nic, ale takhle když to nabídnou i takhle jako malý poplatek, nebo já nevím, kolik oni to dostávají z té reklamy nebo případně z toho předplatného, tak mají z toho aspoň něco. A hlavně jako potlačí to pirátství. Já myslím, že dneska fakt, jako kolik to, já myslím, že to pirátství hudební hodně oslabilo. Protože kdo to dneska jako může stahovat někde právě z toho uložta? To mi přijde už zoufalý dost. Jo, tak to v podstatě zopakoval, co jsem řekl a možná ty jsi to řekl předtím ještě jednou. Ale Spotify se chlubilo i nějakýma číslama, třeba v tom Švédsku, jo, jakože hodně klesla míra pirátství po té, co tam začalo fungovat Spotify. Každopádně ten vývoj těch služeb byl zajímavý, celkem překotný. Jsou tady v podstatě pár let s náma, ono máš rok 2015 a třeba to RDO to fungovalo někdy od poloviny roku 2010. A Spotify to přišlo kdy pak v roce 2008, jestli se nepletu? 8, 7, tak nějak. Tak nějak, no. Přesně. A to s tím, že třeba to RDO přišlo do Ameriky dřív, jo, Spotify je to jedna z mála věcí, které nepochází z Ameriky, ale pochází z Evropy. Je to švédská služba, což mi přijde ohromně zajímavý třeba. A Spotify, jakkoliv bylo globálně proslavený a všichni ho chtěli, tak třeba Američani ho taky dlouhou dobu neměli. Nicméně RDO tenhle ten střet nepřežilo a ono je asi logický, ten trh přece jenom je omezený a ono to trochu připomíná situaci s virtuálními operátorama, který... Já jsem to chtěl zrovna říct. Mně to je jasný, že jsi to chtěl říct. Ono, že ten trh je nasycený a prostě ti nejslabší jako padnou. Nemůže se udržet tolik služeb. Co bychom taky řekli jinýho, že jo, prostě přijdou na trh a musí se to dříve nebo později pročistit, to je jasný. A teď teda padá jednak to RDO a jednak RARA. A to RDO, já myslím, že to jsem asi přiblížil dostatečně, to byla vcelku klasická streamovací služba a možná bys teda ty teď mohl trochu víc přiblížit tu RARu, která taky vlastně končí. Člověče, k tomu se jako moc neví, oni prostě najednou zrušili web, najednou zrušili aplikace těm lidem, já jsem tam byl třeba zaregistrovaný, tak ani nic nezaslali a jako fakt, co jsem tak hledal, tak nikdo neví, co se vlastně stalo. Ale myslím si, že měli hrozně málo těch předplatitelů, jestli vůbec někoho, právě protože ta konkurence byla lepší, měla lepší web, měla více obsahu, měla nižší ceny. Oni i u nás prostě tady ty ceny prostě se to trošku snížily, nebo jsou u nás úplně jináčí než ve světě. Tady prostě ve světě jsou zvyklí platit třeba nějakých jako $10, ale u nás to prostě není ten přepočet na dolary, ale prostě ta cena je běžně asi 6 eur nebo nějakých 160 korun. A oni chtěli snad jako 280 nebo tak něco. A vzhledem jako k té technické nekvalitě a málo obsahu a vůbec prostě mizerný značce, tak prostě zkrachovali a jako nepřijde mi to vůbec divný, no. Ale ani mi to nepřijde líto. Tak já jsem si myslel, jestli třeba jako nejsou něčím výjimečný, jo, když měli tu nadsazenou cenu a ty teda říkáš, že nebyli. Jo. No byli výjimeční tou cenou, jo, tak jestli se takhle jako snažili udělat nějakou luxusní značku z toho, to nevím, ale... Já jsem to psal do nějaké novinky, kterou jsem později nedopsal, tak tu myšlenku tady teď řeknu. Ono provozovat takovou streamovací službu z mýho pohledu není vůbec žádná sranda. A teď se bavím o penězích, protože aspoň je to teda má teorie, že je to hodně drahý. Musíš tu hudbu mít někde uloženou, to je jedna věc, ale samozřejmě tyhle ty služby z podstaty věci, jak je to obsažený v názvu, je to streamovací služba. To znamená, jsou tam kladeny obrovský nároky na konektivitu. Teď to celý někdo musí udržovat, že jo, vyvíjí se spousta klientů, jednak webový klient, že jo, to je typicky nějaký základ, ale pak bývají klienty pro ty nejběžnější operační systémy, ať už desktopový, Windowsy, OS X, výjimečně Linux, ale ten moc ne. A pak samozřejmě ty mobilní platformy, základem opět Android, iOS, někteří podporují i třeba Windows 8 nebo Windows Phone, to je různý. Každopádně provozovat takovouhle službu není vůbec žádná sranda a to RDO se přestalo vyplácet. Oni v pondělí oznámili bankrot a v té době byli ve dluhu víc než 200 milionů dolarů. S tím, že ta služba ztrácela cirka 2 až nějaký skoro 2-4 milionů dolarů každý měsíc. Takže to byl docela jako rapidní ztráta. Že? Tak tyhle služby jsou všechny za začátku dotovaný nějakými investory a doufají, že jednou se to zlomí a jednou na sebe začnou vydělávat, no, ale tady tohle to prostě nevyšlo. Já myslím, že Spotify má jako odhadem tolik předplatitelů jako všichni ostatní dohromady. Oni uvádí, že mají 20 milionů a Deezer má asi 6, Apple Music má 6,5, myslím si, že Google bude mít jako tak plus minus asi taky tolik. No a pak tam Microsoft, prostě ten jako má nějakou službu, ale to myslím malinká, si, že... No. Že to bude hrozně malinký a ty ostatní taky, jo, budou mít jako po pár milionech maximálně. Jo, takže fakt ten trh má jako okolo 50 milionů možná platících lidí a polovinu z toho má Spotify. Ale je to zajímavý, protože vem si, kolik je na světě jako posluchačů hudby. Já si myslím, že hudbu poslouchá, když ne každý druhej, tak no, každý druhej maximálně. Takže podle mě ještě tady je hodně velký prostor, jak se rozšiřovat a musí si najít to svoje publikum. Jako ne všichni chtějí platit. Takhle, ano, ne všichni chtějí platit, ale myslím si, že je tady hodně lidí, kteří vůbec jako nemají podponětí o tom, že můžou ty služby používat zadarmo, byť s reklamou. Mimochodem Spotify, tam je myslím 30 minut hudby a pak jedna reklama a fakt to není nic hroznýho, jo. Ty reklamy tam nejsou nějak otravný. No, Spotify je jediná služba, myslím, která oznamuje nějaký jako blížší statistiky a oni říkají, že teda mají těch 20 milionů předplatitelů, kteří jako platí každý měsíc. Ale zároveň mají 75 milionů uživatelů, takže prostě 55 milionů uživatelů to poslouchá zdarma. Jo, takže tady tyhle oni chtějí postupně převádět na tu placenou verzi tím, že prostě budou furt lákat a že budou tak dlouho otravovat tou reklamou, až fakt jako zaplatí těch. Jasně, ale samozřejmě se jim to nepovede, že jo, nikdy. Ono to je tak se vším na internetu, jako když vyhlásíš jakoukoliv službu, nebo máš třeba službu zdarma a pak ji spoplatníš, tak předplatí si ji opravdu jako minimum uživatelů. A když je to třeba 10-20%, tak to je velký úspěch. Ale na druhou stranu může to být dostatek lidí, aby se ta služba pak uživila. A já si jenom pamatuju, že to Spotify vždycky bylo tak, že těch 25% uživatelů z celý tý základny je platících. Takže jo, to procento není fakt mimo, to myslím si, že o moc lepší už to asi nebude. Ale spíš podle mě tady jde o to, že tady jsou lidi, kteří tu službu vůbec neznají a nejsou oslovený. A já bych si dovolil tady jako historku ze života. Letos v létě jsme s přáteli měli nějakou oslavu, nebo slezinu, nebo co to bylo. Možná jsme jenom slavili to, že je léto a že jsme ještě mladí a krásní, což už ty nejsi, Lukáši. A ty se ani nezasměješ? Já brečím. No. A nějak tam prostě přišla řeč na tu hudbu a zjistil jsem, že všichni ti lidi, co tam byli, bylo to asi 10 lidí, nebo necelých 10 lidí, tak všichni věděli, co to je AC/DC. Já jsem se totiž jako hádal s nima, že nikdo že jako hodně lidí už takhle mladých nebude třeba AC/DC znát. Všichni tam věděli, co to je za skupinu AC/DC. Ale pozor, z těch lidí, když nepočítám mě a dva další kamarády ajťáky geeky, tak z těch lidí nikdo tam neslyšel v životě o Spotify, což mě hrozně zarazilo. Já jsem si fakt myslel, že a to jsou lidi prostě ve věkové kategorii od nějakých cirka 20 do 25, jo, fakt jako mladí lidi. A já jsem si myslel, že to budou znát, aspoň někteří z nich, že o tom někdy slyšeli, i kdyby to třeba nepoužívali a oni o tom neslyšeli. A to je podle mě důkaz, že tady je jako i mezi těma mladýma ještě hodně neoslovených lidí, který ale si třeba tu službu rádi předplatí, nebo aspoň budou jí poslouchat zadarmo tam tu muziku. Musíme o tom víc psát. No a hlavně asi musíme ale najít způsob, jak ty články dostat mezi lidi, kteří nás nečtou, že? No podle mě bude spousta lidí, kteří na tady ten streaming nepřistoupí z různých důvodů. Jo. Tím jedním důvodem je cena, i když to prostě můžu poslouchat zdarma, ale tak když tam chceš mít to pohodlí, tak musíš něco platit. A nebo třeba si řeknou, že prostě ty, jo, že prostě soucítějí s těmi autory a že si řeknou, že prostě oni vyplácejí málo těm muzikantům a že prostě nebudou podporovat tady tyhle vyžírky, jo, že si radši budou kupovat ty CDčka nebo prostě chodit na ty koncerty. Jo, to je podle mě jedna skupina. Druhá bude nespokojená s obsahem. Oni všechny ty služby, ty velký světový, tak uvádějí, že mají asi 30 milionů skladeb, ale ne všechny jsou dostupné všude. To je prostě jako ten balík, který mají jako celosvětově, ale třeba u nás jako jich může být jenom 15 milionů, jo, a v Americe třeba 25 a úplně jináčích 5 milionů bude třeba někde v Turecku, jo, kecám, jo, ale takhle nějak to prostě funguje, takže těch 35, kolik u ní uvádějí, tak není jako dostupných nikde, jako dohromady všude. Pak to může být to, že prostě lidi se bojí čehokoliv, co je v cloudu. Prostě co nemají u sebe, co nemají stažený, co prostě nevyžaduje to připojení k internetu, i když tam si to jako můžeš stáhnout do té offline podoby, ale bude to samozřejmě fungovat jenom ten měsíc, kdy to máš zaplacený. Tak prostě jako tady tohle chtějí používat. Prostě tady známe lidi z našich diskuzí, zdravíme Zana, který se bojí jako veškerýho cloudového nebezpečí a tohle je jako jedno z toho nebezpečí, podle mě. Já si myslím, že se teprve ukáže, nakolik je tohle pravda. Opět musíš mít někde účet, musíš někde něco platit, není to tak, že si to stáhneš a budeš to mít vždycky u sebe. A kdyby prostě skončil svět, tak ty to budeš mít pořád na tom disku. Jo? To je pořád si závislý na tom, že platíš nějaký službě, která může třeba zítra skončit. Za to, když ty si koupíš hudbu, CDčko, MP3, tak to budeš mít furt u sebe. I kdyby skončil internet, tak to budeš mít furt. Jako jo, já tomuhle s tomu rozumím. Jo? A není to jako, že bych měl něco v zásadě proti, pokud prostě někdo chce si koupit tu hudbu a mít ji fyzicky u sebe. To je jeho věc, konec konců od toho tady jsou různý obchodní modely a každý ať si vybere, co vyhovuje jemu. Já si nemyslím, že to je něco špatného. Ale na druhou stranu si myslím, že ta mladá generace se toho cloudu moc nebojí. A já mám spíš takovou teorii, podle mě třeba co brání těmhletím službám je právě to, že je ta cena, jakože lidi jsou hodně zvyklí stahovat cokoliv zadarmo z uložta a neřeší, že to je vlastně hovadina a že to je pirátství, že by se to dělat nemělo a že tím nepodpoří ty autory. A i když jim nabídneš streamovací službu za nějaký třeba 200, tak najednou to jsou 200, které oni musí dát a najednou jim to přijde, jakože to je moc v kontrastu s tím, že byli zvyklí mít všechno úplně zadarmo. A no ono ty 200, ono to nejsou 200, to většinou tady no, těch 160 no míň, no ale to je jedno, že jo, jako je to míň, než stojí třeba normální CDčko, jo, takže kdo si kupoval pravidelně CDčka, tak tady to je vlastně služba pro něj, protože si koupí za stejnou cenu vlastně všechnu hudbu světa, nebo ne všechnu hudbu, to jsem vlastně nedořekl, když jsem mluvil o tom obsahu, tak ne všichni autoři tady s tímhle modelem obchodním souhlasí a někteří prostě jako za žádnou cenu nechtějí do těch streamovacích služeb ty vlastní skladby dát. Jo, ale takových je minimum. Ale to už, no, je toho minimum, ale jako o to hlasitější jsou. No, jasně, no. Ale podle mě třeba, i když ta mladá generace je v zásadě docela dobrá cílová skupina, tak právě ta cena je pro ně problém, protože, hele, vem si to, oni by mohli tu službu používat zadarmo, ale to můžou třeba jenom na tom počítači, jo? Na tom mobilu třeba to nemá úplně smysluplný využití, jak jsme se o tom tady bavili. A aby si mohli ukládat normálně celý kolekce a alba a stavit si knihovnu v mobilu i pro offline použití, což je podle mě pro tyhle lidi důležitý, protože jsou to studenti a jsou to socky a nemají peníze na drahý tarify a internety v mobilu, tak pro ně je právě ještě kritičtější to, aby měli tam tu hudbu offline. A to nebudou mít, dokud si tu službu nepředplatí, a proto si tu službu nepředplatí a nemá smysl, aby ji používali, když ji nemůžou používat, aby si ukládali hudbu offline. Chápeš mě? Ne. Jo, víceméně asi jsem pochopil, co jsi chtěl říct. A to mi napadá, že takový mezi období nebo takovým spojovacím prvkem může být ten Google, který nabízí prostor pro 50 000 hudebních souborů, který ty si můžeš nahrát do jeho cloudu. A ty potom můžeš streamovat stejně, jak kdyby si tu hudbu koupil do všech těch aplikací. A nemusíš za to nic platit. Jo, takže ty si tam třeba můžeš ty svoje staré MP3, který si jako postahoval za posledních 15 let, nebo prostě nagreboval nějaký vlastní CDčka, tak ty si to můžeš nahrát do toho cloudu a potom to vlastně poslouchat úplně stejně jako tu zakoupenou muziku. Což je docela jako velká výhoda. Jo, to je, ano, já myslím, že i Deezer tam něco takového má, ne, že tam... Deezer má taky, myslím, že to má dokonce neomezený, ale musíš tam platit, aby ty si to mohl poslouchat. Jasný. Ale pořád je tam ten element toho streamování, že u toho Google, byť je to zadarmo, tak po... Ale tak můžeš je tam zase stáhnout tu hudbu. Ty si tam jen vybereš ty alba, který se ti mají stáhnout, jo. Takže ty můžeš mít celou obrovskou kolekci, prostě 50 000 souborů, jo, krát, já nevím, kolik mega, to je prostě, to jako ti žádný mobil nepojme, tady tohle. Takže i když to máš jako zadarmo, i když tu službu používáš zadarmo, tak si můžeš tu svou hudbu tam stahovat offline. No, dejme tomu, no. No a mě teďka ještě napadl další důvod a to je technická kvalita toho záznamu. Jo, všechny tady tyhle služby používají nějakou ztrátovou kompresi, ať je to formát Vorbis, AAC nebo MP3. A prostě jsou mezi náma audiofilové, kteří jako slyší všechny tam ty osekané frekvence a ničí jim to uši a oči a mozek a všechno. A tak prostě to je důvod, proč tady tohle si neplatí. Ale na tady tohle už existuje jedna nová služba, jmenuje se Tidal a stojí za ní spousta amerických hudebníků, tam jsou prostě takový ty různí rapeři, Jay-Z, Kanye West, říkal hudebníci, Madonna. Hudebníci nejsou rapeři a Madonna už vůbec No, Alicia Keys a Beyoncé já nevím, takový prostě ti různí černoši američtí. A tak oni se založili vlastní službu a tam právě streamují tu hudbu ve flaku. Ale je to za příplatek. Máš tam jako klasický předplatný za stejnou cenu, jak prostě všude jinde. A navíc tam máš ten flak bezestrátovej a ten už je jako ve stejné kvalitě jako na CDčku to máš. Ale ne jako zase vyšší. Prostě není tam ta vzorkovací frekvence a ta bitová hloubka tak je stejná jako na tom CDčku. Není to prostě žádný jako úplně high definition, ale je to lepší než ty MP3. No, a to si myslím, že je v pořádku, jakože taková služba existuje, je malinko dražší, nabídne ti malinko, nebo je otázka, jestli malinko kvalitnější hudbu, já už tam ten rozdíl třeba osobně neslyším. No, malinko dražší je dvakrát dražší. Dobře, no, tak je malinko dražší. Normálně ta klasika stojí asi 160 korun a ta vyšší kvalita tak je za 330. Ale myslím si, že takový audiofil je asi zvyklý za tu hudbu, aby jim mohl kvalitně poslouchat, utratit celkem dost peněz, takže tohle ho asi nerozhodí. Že jo, ale já si myslím, že tohle je skupina, o které bych tady vůbec nemluvil, protože to je minimum lidí, že jo. To je opravdu taková úzká skupinka. Ale máš, promiň, že tě skáču do řeči, ale já jenom jsem chtěl říct, že máš těch služeb dneska tolik a i těch obchodních modelů taky tolik, že prostě můžeš to poslouchat zdarma, můžeš jim platit a stahovat si to, můžeš jim platit na to streamování v té bezestrátové kvalitě, můžeš si kupovat přímo MP3, můžeš si kupovat přímo ty flaky, který potom si stáhneš bez jakýhokoliv DRM. Jo, takže kdo chce za tu hudbu platit nebo nechce platit, tak prostě jako fakt já tady nevidím moc prostor pro to pirátství. No, jako jo, ten hudební průmysl v tomhle, to máš naprostou pravdu, že ty lidi, který nejsou notoričtí piráti a chtějí poslouchat hudbu legálně i zdarma, tak dneska mají tolik možností, že je neomluvitelný, že to nedělají, že? Máš spoustu možností, jak to poslouchat zdarma, nebo jak to poslouchat prostě za minimální poplatek, anebo za větší poplatek a v různých kvalitách. A to nepočítám, jako dneska asi hodně lidí, mladých, poslouchá hudbu na YouTube. No, to určitě nechápu, jo. Ale prostě dělá se to tady tohle. Kdo poslouchá hudbu na YouTube, tak by měl zemřít v pekle. Mám pocit, že tuhle věc už jsem tady jednou řekl. A tak já proti tomu zase tak nic nemám. Já tam jak občas taky se pouštím klipy. Jako ne, že bych to poslouchal kvůli té hudbě, ale i na ty klipy se podívám. A... Tak jako klipy chápu, že se chceš podívat, ale jako poslouchat tam takhle hudbu a navíc ty lidi to tam dost často nahrávají úplně v šílených kvalitách. Jako. Nebo dříve, no tak máš tam ale přímo oficiální kanály od těch kapel a tam to je v pohodě. No, taky to nikdy není žádný zázrak, ty starší třeba nahrávky, ale dejme tomu. Ale mi se třeba líbilo, před lety spustil Seznam ten svůj mixer. No. A on to tam má rozstříděný do nějakých 8 nebo 7 rádií a máš tam prostě, já nevím, hity z 80. let a vypalovačky z kazeťáků a takové věci. A tohle mi hrozně bavilo poslouchat, protože tam byly takové ty písničky, že ty si nemusel přemýšlet, ty si prostě něco pustil a to ti hrálo na pozadí a byla to taková ta hudba, jo, třeba kterou já jsem si fakt jako pamatoval právě z těch kazeťáků a tak. A připomnělo mi to hříchy mládí a podobně. A hlavně prostě to je hudba, ke který já bych se normálně jinak nedostal. Ale taky je to hudba, kterou nebudeš poslouchat každý den, že jo? To spíš občas asi. Pro zpestření. No, občas, jako taky není to služba, která by nahradila právě no, ten Deezer nebo právě. Spotify nebo něco, ale je to prostě zase jako další alternativa. Nebo u nás máme ještě službu, která se jmenuje U-Radio. A tam vlastně je to taky takový rádio, kde ty můžeš poslouchat si vlastní žánry nebo konkrétní písničky. A taky prostě je tam buď reklama, nebo tu můžeš si platit a mít to bez reklamy a offline. Jo, fakt těch modelů je tolik, že jako každý si vybere podle mě. No, já jsem taky vždycky používal argument, že jedno CDčko, když si koupím nový, tak je dražší než jeden měsíc Spotify. A já poslouchám hodně hudby, takže pro mě věci jako Spotify jsou úplná spása, mám to legálně a stojí to pár kaček, což je super. A mně se na tom fakt líbí to, že já přeinstaluju počítač, všechno se mi smaže, to už minule jsme se tady bavili o tom zálohování, že? Tak přihlásím se k OneDriveu, stáhnou se mi dokumenty a přihlásím se na Spotify a tam se ani nic v podstatě nemusí moc nějak stahovat rozsáhle a rovnou poslouchám muziku jenom na instalu ovladače ke zvukové kartě, jako což je paráda, o tom se mi dřív ani nesnilo a je to jako bomba. Člověče, nakupovat CDčka, já už bych dneska CDčku asi neměl ani na čem přehrát. No. Já sice mám mechaniku v počítači, ale nemám tam jako na to už žádný pořádný software, protože už jako nějaký ty Winampy tohle jako nepoužívám, takže mám tam prostě Windows Media Player, který je v systému přímo, ale jako zvláštní přehrávač nějakou věž tady už nemám. Ani Discman, jo. Asi tak, pod to si tím můžu podepsat, jako to mám podobně. Ale třeba Apple zaspal dobu, to bychom ještě jaký mohli říct, a on spustil hudební revoluci sice po roce 2000, začal prodávat iPody, začal prodávat hudbu ve svém obchodě a byla to velká revoluce, ale ta služba taky šla do kopru a ty streamovací služby dokázaly, že lidi chtějí, že to není asi úplně jenom nějaká módní vlna, ale podle mě se ukázalo, že asi tohle to opravdu je cesta a business Apple vlastně s tím klasickým obchodem jde nadále do kopru, že jo. Konec konců Apple už na to zareagoval tím, že si spustil vlastní službu, ale myslím si, že to asi si nepředplatí nikdo jiný než jedině ten, kdo má iPhone a iPad a podobné věci, ale... A tak máš to i na Windows, máš to i na Androidu. No máš, ale jako fakt si nedovedu představit, proč bys téhle služby dával přednost před ostatníma, pokud vyloženě nemáš ty i zařízení od Apple. Podle mě to... Já nevím, člověče, mají celkem výhodnou tu rodinní předplatný, takže pokud je vás v rodině víc, tak to se tam jako vyplatí, ale to samý má třeba Spotify, ale někoho tam může lákat prostě ti kurátoři, kteří tam připravují ty playlisty, jo, že tam máš prostě zatím nějaký redakční obsah a jako podle mě oni uspějou, už teďka mají prostě 6 milionů předplatitelů a oslovili hrozně velký trh. Prostě mají tam prostě nějakou miliardu uživatelů Androidu a další 500 milionů uživatelů iOS a plus na těch počítačích taky něco. Apple to protlačí. Uživatel Androidu, uvědomělý uživatel Androidu si nikdy předplatí službu od Apple, si myslím. Já tak jako kurátoři jsou fajn, ale myslím si, že to drtivou většinu lidí nezajímá. Většina lidí si tam chce pustit nějakou hudbu nebo si pustí obyčejný rádio, jo, a neřeší to. A Apple myslím, že taky nemá webový přehrávač, ne? Nemá, no. Nemá nic webového. Právě. Ty svoje dokumenty, takový ten kancelářský balíček, ale ten taky stojí za... No, je to tragédie. Za prd. Čili jako fakt si myslím, že nemáš moc důvodu předplácet si Apple, jo. Ale jako ono je podobný trošku u toho Google, jako prostě pokud používáš telefon s Androidem, tak Google tím pádem asi dává lepší smysl možná než ty jiné služby, ale to je asi v podstatě jedno. Ale ty jsi tam zmínil jednu věc, kterou jsem já chtěl taky říct. to třeba, co mě baví na těch streamovacích službách, nebo zejména teda na tom Spotify, tak je vlastně nějaký ten sociální kontakt. Spotify přímo vybízí k nějakému sdílení, dají se tam kopírovat vše možný URL adresy, které můžeš sdílet a lidi to můžou rovnou poslouchat v tom Spotify a můžeš tam mít kamarády a vidíš, co oni poslouchají a staví se tam různý žebříčky a takové věci. Já třeba sleduju playlist, který sestavuje jeden můj kamarád, on tam dává novou muziku a je vlastně pro mě takovým kurátorem hudebním. A to si myslím, že je další přidaná hodnota, kterou když stahuješ MP3, tak nemáš. Jo, ale tohle není jako specifikum jenom toho Spotify, tyhle věci, tyhle sociální, tam ty služby nebo aspekty, tak to mají vlastně. No tak všechny. Mluvím o těch hudebních službách, že jo, jakože já používám Spotify, ale samozřejmě. Ale tak i v té offline době, tak takhle fungoval třeba Last.fm, který už dneska asi jako moc lidí nepoužívá, ale taky to tam vlastně fungovalo dost podobně. Ale v Česku Last.fm nevím o tom, že by používal někdo kromě opět takové té úzké skupiny nadšenců, no. Ale jo, dejme tomu, neříkám, že tady takový... Ale já myslím, že znám víc lidí, kteří kdysi používali Last.fm a ty různý pluginy do Winampu, než co dneska používá ty streamovací služby. Jo, to je zajímavý. Ale jako je to tak jako jenom postřeh, nemám to ničím podložený, jako nepočítal jsem ty lidi. No jasně, ale to je jenom, že to tvoje okno těch nějakých známých a to... No hele, já bych ještě vypíchl dvě české služby, o kterých jsme moc nemluvili. A já nechci o nich mluvit. A já bych to jenom zmínil, protože jedna je zajímavá a druhá asi taky chcípne. Ta první je MusicJet. To je služba, za kterou stojí vydavatelé hudební, tady naši, je tam Sony, Warner Music, Universal a Supraphon a ještě někdo, už nevím. No a oni si tady v roce 2011 založili, nebo 2012, 11 myslím, tak si založili vlastní službu, ještě než tady právě všechny ty Spotify a podobně přišly, s tím, že prostě budou připraveni na to, až oni tady přijdou. No a taky nabídli streamování zdarma na počítači a na mobilu nebo na tabletech, tak si z toho mohl platit. Ale ta služba prostě od toho roku 2011 se vůbec nevyvinula. Rok na to mi slibovali, že vytvoří i webovou verzi, aby ty si nemusel používat ten jejich hnusný, fakt úplně příšerný přehrávač pro Windows. Ale tu webovou verzi samozřejmě neudělali. Ty webové aplikace, teda ty mobilní aplikace, tak se taky nějak neaktualizovaly. Tam vlastně ty poslední verze jsou jako rok, dva starý. Takže to nějak... Ani ten obsah tam jako nepřibývá. Oni tam byli na začátku asi 2 miliony skladeb a myslím, že se to jako nějak zvlášť nerozšířilo. No a prostě tady tahle služba jako míří do záhuby, protože jako fakt není tady tohle vůbec důvod používat. Ale ta služba, která možná má smysl používat, tak je od Alzy. Alza asi před měsícem spustila takový předplatný prémiový. Je to vlastně takový balíček, ty si zakoupíš za rok. Myslím, že tam mají 2500 to stojí. Asi, jo, 2500 korun. A v tom máš hudební předplatný s asi taky, myslím, že tam jsou 2 miliony skladeb s tím, že tam každý týden přibývá jako další nějaká hromada asi 10 000 skladeb. Máš tam potom 1500 filmů, máš v tom bezplatný poštovní na cokoliv, ať si tam objednáš třeba kabel nebo jo, nějakou úplně blbost za korunu, tak ti to pošlou zadarmo. Máš tam prodlouženou záruku, teda záruku na vrácení zboží, tak nemáš tu zákonnou lhutu 14 dní, ale máš tam 30 dní. A to je jako tolik výhod, že pokud ty nakupuješ v Alze a zároveň máš rád ty filmy a máš rád tu hudbu, tak se to fakt vyplatí jako koupit tady tohle. Protože měsíčně to dělá nějakých jako 200 a máš v tom fakt hromadu bonusů. Amazon jako největší e-shop světa, tak má tady tohle taky, jmenuje se to Amazon Prime a taky tam máš za roční poplatek všechny tady tyhle věci. Jo. Máš tam taky bezplatný poštovní, máš tam ten hudební streaming, filmový streaming a ještě nějaký knihy, jo, a Alza vlastně buduje tady to samý, i když prostě v mnohem menší měřítku a prostě nemá tam ani tolik toho obsahu, ale jako bude to rozšiřovat a Alza je hodně silná a má teďka už hodně aplikací, jo, jsou rozjetí úplně jako nehorázně. No, co jsme neřekli možná, tak to RDO bude odkoupeno, ten tým a ty asety koupí Pandora za nějakých 75 milionů dolarů, tuším. Pandora to je takový americký rádio online, který u nás nefunguje a asi nikdy fungovat nebude, už to vyhlížíme 5 a furt to jsem právě chtěl říct, že oproti tomu RDU ta dostupnost je horší, tak mně to přijde zajímavý. Třeba se rozšířej, třeba tohle to nějak využijou, ale... Hele, podle mě už tady není prostor pro nějakou další službu. Ten Tidal, který tady se teďka snaží to rozjíždět s tou vyšší kvalitou, tak ještě asi jako má šanci i díky tomu, že zatím stojí ti hudebníci slavní, nebo rapeři a jinakší tam prostitutky. Něco jako další Radio, další Pandora, jako proč? Tak asi ne další Radio, ale Pandora jako taková má 75 milionů aktivních uživatelů a jako očividně nechcíplá, že jo, a nakupuje, takže já si myslím, že se jim asi docela daří a... Nevím, no nevidím tam potenciál, jak by se mohli rozšířit dál do světa, protože Evropa nebo Asie, ta bohatá část Asie, tak už to je rozebraný podle mě. No, tak nevím, v Americe to používají třeba, že jo, tak třeba by se toho chytli jinde. Já myslím, že nezbývá než doufat, že podobný starosti někdy bude mít s těma filmovými službama, že taky si budeme říkat, že tady je hrozně moc, že si tak skvěle konkurujou a že každý si může vybrat a tak doufejme, že tohle jako fakt si jednou řekneme. Třeba příští. No, to nevím. Mohli bychom ještě dodat jednu věc, těch služeb už samozřejmě chcíplo víc. I třeba Nokia měla takovou jako službu, myslím, že to taky bylo spíš jenom na tom principu, že to funguje jako rádio. Jo, to mělo i Sony, mělo to Samsung, teď myslím, něco takového spouští LG a tady tohle všechno chcíplo, jako já fakt nevidím moc prostoru, proč tady tohle dělat. Takže by asi bylo dobrý říct, že ten jev chcípání už nějakou dobu probíhá a asi i probíhat bude a to bychom ještě mohli jako tak jako pohrozit do budoucna, udělat si jaký malý okénko, vytáhnout věštický koule, co by potenciálně mohlo chcípnout, protože těch služeb je tady pořád relativně dost a o některý z nich máme asi větší strach než o jiný, že jo? No z těch světových asi je nejohroženější Deezer, který sice má hodně předplatitelů, ale je to taková značka neznačka, jako myslím si, že málo lidí o tom vůbec ví. No když už lidi neznají Spotify, jako, a nebo to jsou jenom moji přátelé, nevím teda, tak asi Deezer nezná taky nikdo. No. A... Mluvíme v tom globálním měřítku, prostě v Česku tady to jako je málo rozšířený obecně, jo, ale prostě ve světě má Spotify nějaký zvuk. No a potom samozřejmě ten Microsoftí, ten jejich nový Groove, který už přejmenovali, když se to bylo Windows, Xbox Music, ne? Teď to je Groove, ale předtím to ještě taky bylo něco, ne? Nebylo to Xbox Music, ale bylo to Windows Live Music? Nebo já mám pocit, že to bylo totiž napojený na ten Zune, jo, nevím přesně. Jo, to bylo Zune Music, jo, jasně, no. Takže to třikrát přejmenovali a myslím si, že to jako chcípne, protože u nás to ještě nefunguje, tak jako nevím, jaký to má kvality a proč bych si tohle měl jako předplácet třeba, kdyby to tady bylo, ale myslím si, že to jako je bezvýznamná služba úplně. No bohužel jo, jako je to asi dobrý třeba pro uživatele, opět jako pro uživatele Windows, samozřejmě logicky, Xboxu, Microsoft má ty počítačů, svoje klienty, takže jako tam to dává smysl, ale jinak ta služba nic navíc nenabízí, pokud vím. A Microsoft dělá pramálo, aby na tom nějak zapracoval, bohužel, je to teda z mýho pohledu trošku zklamání. I to, že to nebyl schopný uvízt v zemích, jako je Česko, což je samozřejmě významná velmoc, že Česko je druhá nejlidnatější země světa, tak... Hned po Vatikánu. No, přesně tak. No a takže ta služba se v prvopočátku jmenovala Zune Music Marketplace. Takže my se pomalu dostáváme ke konci, já nevím, jestli chce Lukáš ještě něco doplnit, ale... Ne. Nechce. Já už to taky nebudu zbytečně natahovat. Takže jsme tak trochu zaspomínali na RDO, trošičku jsme si udělali přehled v tom, co to je hudební streamovací služba, proč to lidi používají nebo nepoužívají, jaký to má výhody, nevýhody, kteří moji přátelé znají nebo neznají Spotify. Já samozřejmě napíšu seznam jmén a někde to vystavím u nás na webu, abyste si na ty lidi mohli ukázat prstem. A kdybyste třeba v diskuzi se sami podělili s nějakýma zkušenostma, jestli buď používáte streamovací služby, a nebo ještě lépe... Jak vůbec posloucháte hudbu? Ne, to mě nezajímá. Mě zajímá to, jestli lidi ve vašem okolí znají, vaši přátelé si znají Spotify a spol, nebo poslouchají. A jestli ne, tak samozřejmě pište jiné odpovědi, abyste potěšili aspoň Lukáše. Tak, čau. A já si myslím, že třeba dávalo určitý... Konč. Co tam furt meleš, ježišmarja? Já myslím, že stejně tak nikomu nic neříká jako Apple Music. Jako co to je, jako jablečná hudba. No, hudba o teplu, já si myslím, že... Jo, no. A co to je Google Music? A co to je Spotify? Myslím, jako to je taky jako divný, jako to něco. A úplně nejhorší je Deezer, podle mě. Ježiš, to musím vystříhnout tady ty canci. No vystřek, já no. Přijdem, že to vystřekne, že to je hrozný. Si jsme se už to dostali ukončí, do nějaké jsem začal tyto slepé ukončí, uličky. Pošli už to ke konci. Ty už tam krvácíš, víš. Jo, mě špatně, bolí mě v krku jo. A oči mě tady pálej a záda mi bolej a umírá. Aha. Takže... Já už jsem právě končil, když jsem říkal, že jako doufám, že ty, no. Že budeme tyhle problémy řešit i u těch filmových služeb, jo. Tak já jsem si řekl, že jo, tak čau. No a ty jsi to tam furt natahoval s nějakýma kudubama. Joudo. Jo, no.